Cerita Jimat, kiriman R.D. Prihersono dengan judul Mori Ute. Punya cerita. Nalika isih sekolah, Basno duwe gegayuhan pengen dadi pegawai kantoran. Pegawai kantoran kuwi nyambut gawene ora rekoso, sandang penganggone rapi tur resik, lungguh ing ruangan AC, nyambut gawene ora abot, orang glubrut regetan, nampa gaji cukup saben wulan. Lansing luwe wigati diajeni tonggo teparo. Kremenge Basno mangkono. Nanging pepinginane menungso asring ora jumbuh karo panggonto. Rampung sekolah, Basno nglamar gawian merono mrene. Wisma kaping-kaping mlebu metu kantor utawa perusahaan. Nanging kabeh blong ora ana sing gelem nampa. Wekasane Basno trimo nyambut gawene serabutan. Sembarang kalir dilakoni. Wiwit bubut-bubut suket latar omah, negor wit, buang larahan, nganti tungkang angkut barang. Pancen gawean kuwi ora nyugi nanging nguripi. Kanti makaryo serabutan mau, Basno bisa nyukupi kebutuhane anak bojo senajan mung prasaja. Wingi dheweke dikongkon Pak Pardi mbubuti suket lan resik-lesik latar omah. Lumayan rong dino kerja diwenehi 100.000, isih ditambah beras 2 kilo. Sadurunge kuwi, Basno dikongkon Pak Toyo negor wit pelem sing rembuyung nutupi talang. Basno mulih kanthi nggawa duit 75.000 plus diparingi kaos porot. Pakaryan kuwi dilakoni Basno wis matang taun, nganti saiki duwe anak loro. Sopo wae sing butuhake tenagane bakal ditandangi kanthi senenge ati. Esok kuwi dheweke dikongkon Pak Agus pegawai bank ngresiki cungkupe swargi bapak ibune ning pesarean. Sedelok meneh pancen panjine nyadran. Mula pesareane bapak ibune Pak Agus kudu diresiki. Biasane Basno nyambut gawe ijen. Nanging dina iki dheweke ngajak anake sing nembe umur 4 taun bebarengan makarya resik-resik cungkup. Kanti nggawa arit pacul cetok lan cikrak, Basno mancal pit jengki boncengke anake mbarep aran teguh budal menyang kuburan. Basno nuli jujuk cungkup. Dheweke wis ngerti papan dunung cungkupe swargi bapak ibune Pak Agus. Jalanan taun kepungkur go dheweke sing resiki. Pit disendhekake wit sembojo sak cedhake cungkup. Dheweke nuli miwiti tumandang gawe. Le, bapak tak macul longsoran lemah dur cungkup iki, kowe mbabati suket sing nutupi cungkup iki yo. Perintahe sinambi ngulungake arit marang anake mbarep. Ya pak, aku wis iso ngarit kok. Wangsulane tek. Lelorone banjur nyambut gawe kanthi sengkut. Basno tumandang maculi lemah sak cedhake kuburan. Kringete dleweran kena panasi srengenge. Basno duwe pangarep-arep uga mengko diopahi sing akeh dening Pak Agus. Sebab Pak Agus kuwi kamentar lomo tinimbang tangga teparo liyane. Apa Pak Agus bar nampa THR saka kantore? Batine Basno nyedaki jam 11 awan Basno durung leren saka anggone pacul-pacul. Lemah sing dipaculi dikukupi nganggo cikrak nuli diguang neng pinggir kuburan. Dene anake durung rampung babati suket, mbok menawa mergo wis kesel apa piye, teguh leren nuli nutuk-nutuk. Nutuk-nutuk ake arite menyang cungkup kuburan. Basno sing mangerteni salah tingkah anake nyuli nyedak. Wis le ngasuh dhisik kono karo ngombing sorwit, ujare Basno. Sejatine Basno rodok mangkel karo tumindake anake. Yen cungkup ditutuhi arit ya mesti rusak. Basno sumelang yen cungkupe pecah utawa cuwil. Ah, karang si bocah cilik, ujare Basno alon. Bapak lan anak kuwi nuli ngaso sinambi ngombilan mangan nyamikan gawane saka ngomah mau isuk. Kringete Basno isih bleweran. Sejatine gawean iki ora abot nanging panase srengenge sing sumelet njalari awake adus kringet. Wesle, kowe dolanan dhewe ning kene ya, gawe dolanan wayang saka suket apa gawe dolanan apa ta apa kono. Bapak tak nerusake ngresiki cungkup. Wiwitane teguh pancen dolanan dhewe ing sak cedhaking cungkup. Nanging mbuh bosen apa piye pancen jenenge bocah. Teguh nuli mlaku ngarah ngidul tanpa dimangerteni bapake. Nganti jam siji awan nalika Basno leren nyambut gawe, dheweke bingung goleki anake. Ning endi yo Teguh iki grenenge karo pringukan. Ora suwe saka kaduan katon Teguh klendang-klendang mlaku marani. Saka ngendi, Guh? Dolanan ning kidul kono, Pak. Kowe iku nggawa apa? Basno nyawang anake nggawa kain putih sak suwek sing wis gupak lemah. Entuk kain putih Pak arep tanggo wadah undur-undur. Basno nuli niti periksa kain putih sing wernane wis mangkak dadi soklat kuwi. Basno njundil. Iki kain mori tilas dinggo wong mati le. Winginane ing pesarian sisi kidul pancen ana sak pirangan cungkup sing dibongkar, jalaran jisime arep dipindah. Mbok menawa sak pirangan kain mori kuwi keri utawa diguang sembarangan saenggo ditemu Teguh. Guangen wae le moriku, ora apik nek digawa mulih. Lah terus undur-undurku diwadahi apa, Pak? Mengko tak gaweke wadah le, wis gek nang buangen. Buangan kono kain putih kuwi. Perintai Basno. Basno banjur ringkes-ringkes barang gawane. Jalaran wis pancen rampung anggone reresik cungkup. Basno lan anake nuli mulih. Tekan omah leluru ninggal adus lan reresik awak. Sawise kuwi nuli mangan lan ngasuk ing lincak ngarep omah. Wis oleh bayaran, Pak. Ya durung, wong durung ketemu Pak Agus. Mengko bengi aku menyang daleme Pak Agus. Wangsulane Basno. Bengine Basno moro menyang omahe Pak Agus. Pangarep-arepe Basno kasembadan. Pak Agus menehi Basno bayaran sing luwih saka mruwat. Kate isih ditambahi beras, gula, sirup lan roti kalengan. Matur nuwun Pak Agus. Yo Mas, aku kok matur nuwun wis mbok tulungi. Mangko liyo dino aku njaluk tulung meneh lho. Ujare Pak Agus karo mesem. Sendika Pak. Pak Agus wonten dawuh menapa mesti badhe enggal kula tandangi. Thank you. omah wis bengi. Anak lan bojone wis turu. Rodok suwe Basna dodok-dodok lawang ngimbukake lawang. Piye, Pak? Wang sulane Basna sinambi ngulungake bungkusan tas kresek marang Narti. Narti mesem bungah. Sing lanang digandeng mlebu omah. Nanging dumadakan saka kamar keprungu swaran teguh bengok-bengok sajak girap-girap. Orang, aku anyolan. Wis tak beliake ampun, Mbah, ampun. Suarane teguh kejer. Basna lan Narti jrantal mlebu kamar. Ing kamar Teguh isih bengok-bengok sinambi awake gedabikan. Ampun, Mbah. Aku njaluk pangapura. Aku aja dikepuki. Suarane Teguh tansaya banter kaya wong lindur. Narti enggal nggugah Teguh. Teguh tangi nuli meneng delek-delek kringete gembrobos. Nanging ora suwe dheweke girap-girap meneh, tangane tuding-tuding mripat pendirangan. Kuwi Wong-wongi sing cedak lawang. Ampun, Mbah. Basna lan Narti nyawang sak cedake lawang ora ana sapa-sapa. Wong loro bingung. Sapa lho le sing cedak lawang? Basna ngelus-ngelus Teguh. Kuwi ana wong tuwa mekini arep nyepuhi aku. Terus bengok-bengok. Terus ngerih-ngerih Teguh. Wis, ora usah wedi. Iki aku karo bapakmu ning kene. Jogo kowe. Teguh lagi gelem leren bengok-bengok sakwise diombeni banyu putih. Anggone kawiweden uga sudo. Ah, iki mesti ana gandeng jenenge karo kedadian mau awan. Mangkono panggraitane Basna. Nanti tumapak awan ora ana kedadian apa-apa Teguh ditakoni. Guh, apa mori putih sing wingi awan mbok nggo dolanan kae wis mbok buang tenan? Anu, Pak, wingi kae sakjane wis tak buang. Ning tak jupuk meneh terus tak gawa mulih. Lah kuwi tak saleh ngisor dipan. Geniyo kowe ra nggugu bapak, Le. Mula saiki ayo mori putih kuwi dibalekke ning sarean. Ujare Basna semucuwa. Kanthi nggawa suwekan mori lelorone budal menyang sarian numpak pit jenggi. Tekan kuburan mori kuwi dibuang. Mbah, kula nyuwun ngapunten. Wingi awan kula mendhet mori sampean iki kula wangsulake malih, Mbah. Ujare Basna sinambi mbuang mori ing bongkaran cungkup kekarone nuli mulih. Wis rampung perkarane. Celatune Basna marang Narti. Basna ngajap ora ana kedadian aneh sing gawe miris. Dheweke pingin uripe ayem lan kecukupan ing sembarang kalir senajan mung prasaja. Nanging pengarep-arep Basna luput. Yen wingi sing diparani anake, wengi iki sing diimpeni ganti dheweke. Mbah, ampun, kula nedhi pangapunten, kula ngaku lepat, Mbah. Ujare Basna ing sak tengahing turu. Narti gupuh nyawang bojone omongan orang genah. Basna digugah. Basna jenggirat kaget nalika tangi. Aku ning ndi iki? Aku ora apa-apa to? Suarane kaya wong bingung. Wes, Pak, sing sareh nyebut, Pak. Kabeh anak bojomu selamat. Sakwise lerembasno cerita bab impene. Aku mau ditekani simbah tua sing gegirisi. Dheweke cerita simbah kuwi moro ing omaiku sak perlu arep ngepuki Basno. Jalanan dheweke dianggep ora bisa nggula wentah teguh kanthi becik. Jebule wingi kae teguh ora mung jupuk kain mori, nanging uga tumindak murang tata pipis ing bongkaran cungkup. Simbah sing sumare ing cungkup ora trima dipipisi teguh. Teguh dianggep murang tata ora ngajeni wong tuwa. Mula usanane simbah kuwi nesu goleki Basno. Aku pancen luput, Bu. Wingi kae aku pancen ora ngawasi teguh. Senajan ing kuburan kudune aku tetep ngawasi lan ngandani teguh. Teguh kudu dituturi, didunung-dunungake senajan sing sumare ing kono wis ora bakal urip meneh. Nanging kudu tetep diajani lumrahe wong urip. Ing kuburan kudu tetep jaga unggah-ungguh, trap silo andhap asor, subosita solah bawa sing becik ampris kabehe dadi apik. Mula sisuk esuk aku karo Teguh arep lunga meneh menyang pesarian, saperlu njaluk pangapura, Bu. Esok dino candai Basno lan Teguh budal meneh menyang kuburan, sinambi nggawa kembang lumrahe wong arep nyekar. Tumekaning cungkup Basno lan Teguh enggal nyekar ing tilas bongkaran. Mbah, kula lan anak kula nyuwun pangapunten. Kula ugi badhe didik anak kula kanthi sae supados gadhahi unggah-ungguh lan solah bawa ingkang boten nilar subasita lan trapsila. Rampung butuhe bapak lan anak kuwi banjur mulih. Lan sakwise Basno asok kaluputan, bali somahe ayem tentrem ora ana sing ganggu gawe meneh. Iki cerita sing tak aturke kanggo tim Jimat.